رہا ہے کوئی آدمی مر گیا ہے, شکر اور آدمی کی بات یہ صحیح ہوتی ہے. یہ ان کے عیب کو چھپانے کی بات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے. اب آپ اس کے بجائے ان کی قبر سے اس کی عیب کو نکال کر کے اور گندگی اور بدلے پھیلا رہے ہیں, تو یہ چیز آپ کے ذوق اور آپ کے دین کے لیے اتنے دین کے خلاف ہے, دین کی کمی کی دلیل ہے. لا تقرب الاموات فانهم قد اقضوا الى ما قدموا, یہ بخاری کی ایک روایت ہے اور مسلم احمد وغیرہ میں ہے. لا تقرب الاموات فانهم قد اقضوا الى ما قدموا, یعنی زندوں کو مردوں کو گاڑی دو گے تو زندوں کو تکلیف ہوگی, اس وجہ سے مردوں کو گاڑی نہ دو. یہ اخلاق کے انسان میں ہوتا ہے. قرآن حضرت کرو بھی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قتال, غیبت چغلی کھانے والا, لوگوں کی بات ہے ایک جگہ سے نقل کر کے دوسری جگہ پہنچانے والا پتلا پچاس کی وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. لا يدخل, یا رسول نے فرمایا لا يدخل, وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آپ نے آیت سنی ہوگی, ان اللہ علی کرم و کرم سرا کبھی روایت فرما دو نظر نکل میں یشا, اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے ہوئے شرک کو معاف نہیں کریں گے. اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والے, کسی دوسرے سے روزی مانگتا ہے, کسی قبر والے کو کسی ولی سے مانگتا ہے, کسی درگاہ سے جیسے مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے. وہ اسے روما دون ہزار کلمیشا, اس کے علاوہ جتنے غلط کام برے کام بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے, کر دیں گے اگر چاہیں, اور اگر چاہیں تو اس کا بدلا دے کر کے پھر جنت میں یا ہمارے میں ہمارے جو ہے ہمارے پہلے آتے بدل جنت میں داخل کریں. تو پھر لا یدخل الجنة قتال, چغلی کھانے والا, لوگوں کو بھڑکانے والا, ایک دوسرے کی طرف بات صحیح بھی ہو نقل کر کے اور لڑائی جھگڑا کرانے والا, وہ جنت میں داخل نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور ہمارے کہا ہے کہ اس کو کسی طرح چھوڑ دیجیے, اس کا کلمہ اسی طرح کیجیے گا, اسی طرح سے نہیں کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا تاکہ اس سے ڈرے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے, اس سے کوئی شک نہیں. کیا مطلب جب کے دن آئے گا, ہو سکتا ہے ایسی شکل بنے کہ ایسے اس قسم کی چوڑی وغیرہ کی وجہ سے, نمیما کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان مجنونوں کو دے دی جائیں, اس کے پاس نیکی نہ رہ جائے تو ظاہر بات ہے وہ پورے طور پر جہنم میں گیا, اور اگر نیکی رہ گئی تو جنت میں لے جا سکتا ہے اس عذاب کو سہ کر کے. لیکن بہرحال اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سچے توحید کا وہ قائل اور عامل تھا تو کسی نہ کسی حال میں جنت میں داخل ہوگا. اور لا الہ کا مطلب ہے کہ شروع میں بغیر کسی عذاب کے وہ داخل نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی بنا پر اس کو عذاب اٹھانا ہی پڑے گا. لا الہ جنت ہے, یعنی جیسے ہی پہلے ہی داخل نہیں ہوگا جب تک اس کو جہنم کی آگ میں کچھ دن تک صفا کر کے اس کے گناہ کو پاک کر کے پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفر غضبه كف الله عذابه عنه عذابه, جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن اپنے عذاب کو روک لیا. من كفر غضبه, غصہ ایک کمزور کے سامنے آپ اپنے غصے کو غصہ نکال سکتے ہیں, غصے کو ظاہر کر سکتے ہیں, غصے کے مطلب اس کو مار سکتے ہیں, جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں, لیکن ایسے موقع پر طاقت ہوتے ہوئے آدمی اگر غصے کو پی جائے تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنا عذاب اس کو نہیں لگائے. اس کے بدلے اگر عذاب کا مستحق بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے عذاب کو معاف کر دیں, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس وجہ سے غصہ بھائی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ غصے کی بنا پر بہت کچھ اپنے کو پاگل بنا لیتے ہیں, اور جو لوگ طلاق فون دیتے ہیں آرام سے پھر بعد میں لوگ کو بناتے ہیں, لوگوں سے یا علماء کو کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا تھا تو میں نے طلاق دے دی. اس وقت غصے کو روکنا چاہیے تھا آپ کو. اگر آپ پاگل ہو گئے تو غصے سے تو طلاق کا حکم علماء کے یہاں ہے کہ معاف کیا جائے گا پاگل ہو گیا تھا, لیکن اس کی دلیل دیجیے آپ. پہلے اپنے آپ نے سر مارا تھا دیوار میں اپنا پاگل ہو کر کے, یا اپنے کسی بھائی بہن کو مارا تھا گالی دی تھی؟ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح پاگل ہوئے تو آپ کا طلاق ہوگا. کچھ لوگ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو عام فتوا دیتے ہیں, مجھ سے کیا میں طلاق نہیں ہے. طلاق محبت سے بہت کم ہوتی ہے, جس طرح خوشی خوشی کرتا ہوئے تو خوشی خوشی طلاق بہت کم ہوتا ہے. ایسا ہوا ہے, ایسے واقعات آتے ہیں. بیوی نے کہا کہ ہمیں آپ کے ساتھ رہنے میں اطمینان نہیں ہے, اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو. ابھی کل ایک آدمی پولیس سے آئے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ میں دوسرے پاس جو شکایت کی جب بچے بیوی کو بہت کچھ مارتا ہے نہ مارتا ہے اگر نہیں رہنے کا انسان ہے دوسرے کے ساتھ مل جل رہنے کا مل جل کر کے رکھنے پرانے بجلی لانے کا انسان نہیں ہے تو اس کو آزاد کر دو. ویسے ذرا سی بات پر بیوی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں تم پیارے بیٹھا میں چاہتی ہوں کیا مانے گا کہا بغیر کسی چیز طرح کے کہا میں اگر تم رہ سکتی ہوں تو برتن دے دو کرو کہا نہیں ہمارا دل چاہتا ہے تم پیارے بیٹھا ہے جس طرح دو شوق سے اکٹھا ہوئے تو اسی طرح دو شوق سے الگ لیکن اکثر لوگ مار کے لڑائی جھگڑا سب کچھ تھوڑی سی چیز میں تو کہنے کا مطلب ہے کہ غصے کو بہت ہی غلط انداز میں استعمال کرتے ہیں. کسی طرح اگر کسی کمزور کے سامنے ہے تو اس کو بھائی تو مار پیٹ اور ظلم کی حد تک ہو جاتا ہے. حضرت ابو الدرداء مجھے یاد اسی طرح نے حضرت ابو الدرداء رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھے کہ ایک مرتبہ میں کسی غلام اپنے غلام کو مار رہا تھا پیچھے سے آواز آئی اور اللہ کا در رسول کی آواز تھی یا پیچھے سے آواز آئی اے لم ان اللہ اقدر اقدر والے کا من اقدر علیہ کا من ہو رہے اور اقدر والے کا من کا علیہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر زیادہ قادر ہے تمہاری قدرت اور تمہاری طاقت اس کے اوپر اس کے مقابلے میں اللہ کی طاقت تمہارے اوپر بہت بڑی ہے تمہاری طاقت اس غلام کے اوپر بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ پر تمہارے اوپر جو طاقت رہیں گے تمہیں عذاب دے دیں کس کی بنا پر ہم سفر سے پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو کر کے میں نے دیکھا کہ پیارے رسول مجھے پکار کے کہہ رہا ہے وہ مار رہے تھے غلام کو. تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ رشتے میں کسی کے اوپر ظلم نہ کر جائے اور وہی عقل مند آدمی ہے. دوسری حدیث میں ادھر ذکر نہیں ہے لیکن صحیح حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا نہیں سچ شدید ابھی تھوڑا جو لوگوں کو پچھاڑتا تھوڑے طاقت کے ساتھ کشتی میں وہ طاقتور نہیں ہے. انما الشدید من یملک علی غضبہ طاقتور وہ شخص ہے کہ غصہ آئے تو غصے کو قابو میں چل جائے غصے کو قابو میں چل جائے یہ شریعت کا حکم ہے آدمی کوشش کرتا ہے غصے کو قابو میں چل لے تو دیکھیے بعد میں اس کو بہت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اگر اس غصے کی تنظیم کرتا تو ہو سکتا ہے ظلم کی حد تک پہنچ جاتا کسی پر حیات کے معاملہ اور بہت آگے بڑھ جاتا. لیکن غصے پر قابو پا کر کے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھارت میں وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه خب ولا بخيل ولا سيد ملك لا يدخل الجنه خب سمينا آدمی میرے خب کا معنی وہی ہے کہ جو فحش فحاشی کرے اور غلط باتیں بولے یا بخیل جنت میں نہیں داخل ہوگا. کسی طرح کسی چیز کا جو مالک ہے اپنی ملکیت میں ہے غلط تصرف کرتا سید الملک سیہ الملکا سیہ الملکا دونوں لگ رہا ہے کہ آپ کسی بھی چیز سے جس میں جو اس کی ملکیت ہے اس کو غلط انداز سے استعمال کر اسراف کر رہا ہے یا یہ کہ اس کی حفاظت ہونی چاہیے اس کی حفاظت نہیں کرتا اور غلط انداز سے اس کو استعمال کرتا ہے. جانور ہے اس کو کھلاتا پلاتا نہیں غلام ہے اس کو کام لیتا ہے لیکن اس کی عزت نہیں کرتا اس کو اچھے انداز سے کھانا پینا اور صدر ناگرے کا موقع نہیں دیتا ہے. تو یہ سب معنی اس میں آتے ہیں سبھی عمر کا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دیا اما جو نعمت ربی کا فحصد اس کو ظاہر کرو اور اس کو اس نعمت کی عزت کرو. نعمت کی عزت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسراف نہ ہو اس میں کسی پر ظلم نہ ہو اس انداز سے اس چیز کو استعمال کرو. لیکن ہم کسی چیز کو جو ادا کرانا جن کو اس کو موقع مالی بنا اس کو غلط انداز سے استعمال کرنا یہ دیکھیے اقتصادی اخلاقی ہر باب میں ہر پہلو کی یہ حدیث ہے. کسی بھی باب میں اقتصاد میں بھی آپ غلط انداز استعمال کریں گے تو شریعت کو چیز پسند نہیں ہے. کمائی کریں آپ لیکن اچھے انداز سے اس کو خرچ کریں انداز آرام میں خرچ کریں غلط خرچ نہ کریں. اور کوئی بیمہ ایسی چیز ہے آپ کے پاس گاڑی ہے اس کی عزت کیجیے. یہاں تک کہ بال کے بارے میں بھی اثر رسول نے فرمایا اللہ نے بال دیا تو اس کی بھی عزت کرو یعنی اس کی اس کو پھیل لگا اس کو سنگا کرو. تو ہر وہ چیز جو بھی ادا کرنے اس کو سنت کے مطابق اچھے انداز میں استعمال کرنا چاہیے. اس کو اسراف میں کیا نہ جائے اس کو خراب کرنا کسی انڈسٹری لے لیں گے اور کچھ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ یعنی یہ اصل میں فخر کی چیز سمجھتے ہیں. بچے جو ہیں گاڑیاں طریقے چلاتے ہیں تو ایسا بریک مارتے ہیں کہ کار فورت پھٹ جائے تو فخر کے انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں. یہ سب چیزیں سیاح ملکا میں داخل ہوتے ہیں غلط انداز سے اپنی ملکیت کی چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم فهم له كارهون ثم في اذنيه الان. من تسمع لحديث قوم وهم له كارهون. جو آدمی بات کر رہے تیسرے کو رک کر کے اور چپ کر کے سننے کا حق نہیں, لیکن اگر سننا چاہتا ہے اور سنانا نہیں چاہتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے بدلے سن پتی ہو جو نہیں ہل خان ہو بخاری سے روپئے روایت ہے کہ اس کے کانوں میں رانا پلایا جائے گا, رانگا ڈالا جائے گا. رانا جو ہوتا ہے ماچا ہوتا ہے جو اس سے پلا کر کے بہت چیزوں میں ڈال کر بند کیا جاتا ہے, گویا یہ جہنم کا رانا اس میں ڈال کر کے اور اس کو اس کا دیا جائے گا. اور جس طرح اپنے کان میں ایک ایسی غلط چیز داخل کرنا چاہتا تھا جس کو صحت میں اس طرح اس کے کان میں آگ داخل کی جائے گی, آگ گرم آگ آنے جسے کہتے ہیں تو بات یا آنا. اس وجہ سے ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی اس کو آگے بات کر رہے ہیں تو کو اس کے بارے میں سننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس بات کی ایک روایت آتی ہے جو ضرور ہے, من نظر ابھی کتاب آتی ہوئی جگہ اتنی پر ہوا سننا جیسا کسی کے خط میں کسی کا خط دے کے غیر اس کی روایت سے کچھ ہم نہ ہوگا. یہ روایت صحیح نہیں ہے پیر رسول سے ثابت ہے, لیکن پھر بھی عام اخلاقی تعلیمات کی بنا پر اس طرح کا نظر ہے کہ کسی کا خط ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہو, میرے کو کیا اس میں لکھا ہوا غلط ہے, لیکن حدیث وجہ سے پیر رسول سے اسنادی طور پر صحیح ثابت ہے. یہ حدیث ثابت ہے من تسمع علی حدیث قوم, کسی کی بات کو سن رہا اور لوگ چاہتے نہیں کہ ہماری بات کریں تو پھر قیامت کے دن اس کے کان میں ابلا ہوا رانا ڈالا جائے گا. اللہ وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن غير الناس عن عيوب الناس. قال رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اچھائی ہے, طوبى جنت کو بھی کہتے ہیں, جنت کا ایک جنت کے نام ہے, جیسے ایک نام ہے طوبى یا کسی جنت کا نام ہے, طوبى کے معنی اچھائی ہے. ہر قسم کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے, لمن شغله عيوبه عن غير الناس, خود اپنے عیب کو ڈھونڈ کر کے دوسروں کے عیب سے بے پرواہ ہو گیا. جب اپنا عیب دیکھنے لگے گا تو پھر دوسروں کے عیب کی تو حصہ نہیں رہے گی, لیکن جو شخص کی حقیقت ہے جو شخص دوسروں کے عیب کو دیکھے گا وہ اپنے عیب سے بھول جائے گا. آدمی کو سوچ رہا ہے کہ اپنا حساب خود ہاتھ ہوا خود تم قبل آپ کو حاصل ہوگا, سب اللہ تعالیٰ کے حساب لینے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ خود آدمی کرنا چاہیے. دن گزرا بہت تابعین وغیرہ کا بھی جو صحابہ کے الفاظ میں تو نہیں سنا جیسا میں نے, لیکن تابعین میں سے بات کے بارے میں آتا ہے کہ اگر رات میں سوتے تو سونے سے پہلے پورا ایک اپنے اعمال کا استعراض کر کے گویا ایک اس کی کوشش گھما لیتے اپنے ذہن میں کہ آج ہم صبح اٹھے تو کیا کیا, نماز وقت پہ پڑھی, کتنی سنتیں پڑھی, کیا کیا, کسی سے غلط بات غلط بات کی یا کوئی غلط کام کیا, سب کچھ اپنے ذہن میں لا کر کے پھر اگر غلط کام ہوتا تو توبہ کر کے سوتے اور یہ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں صبح ہم زندہ اٹھیں گے یا مدعا اٹھیں گے. یہ طریقہ ہے حساب نفس کا, کیا چیز ہم نے زندگی میں کبھی سوچا ہے کہ اپنے بارے میں سوچے کہ آج دن میں ہم نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے غلط کام کیے. جب آدمی یہ سوچے گا کہ ہم اچھے کام کریں تو یقیناً اپنا حساب کرتا رہے گا, اگر غلط کام کیا ہے تو بہت اس کو توبہ کرے گا, نہیں تو بھولتے بھولتے وہ غلط کام اس کے نام اعمال میں لکھ جائے گا, لیکن جب توبہ کرنے گا تو بہت توبہ اللہ تعالیٰ کو دے کر کے اس کا نام اعمال پاس کر دیں. یہ ہونا چاہیے, اپنا عیب خود دیکھنا چاہیے. آدمی اگر اپنا عیب خود نہیں دیکھے گا تو دوسرا اگر کسی کے عیب کو دکھا دے رہا ہے تو آدمی کو قبول کرنا چاہیے. یعنی یہ نہ سمجھیں آپ کی دوسرے کے عیب کو دیکھنا یا اس کو اس عیب کی اطلاع دینا یہ غلط ہے, نہیں, بلکہ آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی کہ رسول نے فرمایا ہے المومن من رآك المومن, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. آئینہ جس طرح عیب چہرے پر ظاہر کر دیتا ہے اسی طرح ایک مسلمان دوسرے کا عیب دیکھ کر کے لیکن یہ پکار کر چلے دوسرے سے اس کو خبر دے دیتا ہے بھائی ہم نے دیکھی ہو سکتا ہے ہمارے غلط فہمی ہو, آپ نے ایسی بات کی یہ بات مجھے غلط لگ رہی ہے, آپ نے ایسا کام کیا یہ کام مجھے غلط لگ رہا ہے. تنہائی میں جب آپ کہیں گے تو یہ خیرخواہی کی بات ہے, آپ بھری مجلس میں کہیں گے آپ کہیں گے آپ نے ایسا کیا ایسا کیا تو ہو سکتا ہے اس میں ان کو غصہ آ جائے, آپ کو بھی آپ کی بھی رسوائی کرتے ہیں, آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں. اس وجہ سے کسی کے عیب کو دیکھ کر کے اس کی خیرخواہی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چھٹے سے سبر کریں. یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کا کے پردے اس کو چھپا ہی دیا جائے، ایسا ہی نہیں ہے. عظیم النصیحہ للہ ولرسول ولائمہ المسلمین وعامتہم، اے بے شک کوششوں بہت سے اخلاق ایسے گزرے ہیں کہ اپنے اوپر دوسرے پر عقید مقرر کرنے سے خود سے اجازت دیتے تھے کہ کوئی بھی غلط کام مجھ سے دیکھو تو مجھے ٹوکو، میں تمہارا کوئی غلط کام دیکھوں گا تو تمہیں اس سے ٹوکو گا. یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں پرواجی بن چکی کا امر بالمعروف کے بعد میں داخل ہوتا ہے. جیسا امرو نہ بالمعروف تم تو خیر امت مقبول کر دیں گا، امرو نہ بالمعروف جیسا ہونا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر امت بنا کر کے بھیجا ہے. تمہارا وقت یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے نیکیوں کا حکم دیتے ہو، بری چیزوں سے روکتے ہو. تو بری چیزوں سے روکنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی شاید دیکھ کر کے آپ اس کو خیر خائی کے انداز میں نہ کی اس کو رسوا کرنے کے انداز میں اس کے عیب کی خبر دے دیں، لیکن اپنے عیب کو نہ بھولیں، اپنا عیب بھی دیکھتے رہیں. صوبہ اچھائی ہے اس کا سننے لیے کہ جو اپنے عیب میں مشغول ہو کر کے اپنا عیب دیکھ کر کے دوسروں کے اخلاق میں کیڑے نہیں ڈالتا ہے، اس کی کیڑے نہیں نکالتا ہے، اور ہر وقت دوسروں کو عیب دوسرے کے عیب کو بام کرتا رہتا ہے، اپنا عیب خود نہیں دیکھتا. لیکن اگر اپنا خود عیب دیکھتا ہے دوسرے سے آپ کو دیکھتے تو اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے سے اس کو تنبیہ کر دے کہ بھائی میری نظر میں آپ کی بات صحیح نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں مانتا، نہیں مانتا. ان رسول کو کہا گیا ہمارے کوئی بل بلا آپ کے اوپر کچھ پہنچا دینا ہے، لگتا رہے ہندو مسئلے سے آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی ان پر پہنچا ہے. کوئی جب پیار رسول کو یہ دیا جائے تو ہم عام آدمی کو چاہیے کہ اپنے بھائی کا آئے خیر خائی کے طور پر اس کو پہنچا دیں، قبول کرے نہ کرے، ایک بار نہیں دو بار نہیں، یہ امر بالمعروف کا بتایا ہے. وعن سعد بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعاظم في نفسه واختار في مشيته لقي الله وهو عليه بالله. جو اپنے کو بہت بڑا سمجھتا ہے، بڑکپن کا یہ احساس ہے، یہ بیماری ہے، ذہنی بیماری اس کو سمجھ، دماغی کمزوری ہے، وہ اخلاقی کمزوری ہے. یہ سب عقل مند ہوگا اپنے کو بڑا نہیں سمجھے گا، بلکہ سب سے بڑے کی طرف اپنی بڑائی کو منسوخ کرے گی. اللہ تعالیٰ جو کچھ دے دیا ہے وہ تیری طرف سے ہے، اور جو سب اپنے کو بڑا سمجھے گا ظاہر بات ہے اس کا اظہار دل ہو جائے گا، اور یہ دل جو ہے شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خون کے رگوں کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے، شیطان اس کو اور ہی بڑا دکھائے گا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آ جائے گا کہ اب وہ سمجھے گا کہ ہمیں نیک کام کرنے کے لیے ہم نے بہت کچھ کر لیا. یہ سب مراحل اپنے کو بڑا سمجھ لیں، لیکن اپنے کو جب آدمی یہ سوچے گا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو مزید اور ہی نیک کام کی کوشش کرتا رہے گا. من تعاظم بھی نکتے وقتان کی نصیحت چلتے ہوئے اثر کر کے چلتا ہے، اثر کر کے چلنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے لوگوں پر فخر کے ساتھ کرنا، لوگوں پر بڑائی ظاہر کرنا، اثر کے چلنے کی جو شکل ہوتی ہے یہ بھی اللہ کو پسند ہوئی ہے. جو بڑی نصیحت ہے جن کے بارے میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے تو اسرا میں فخر عرب کو اللہ صاحب کیا مبن والے میں نے نقصان ہے ان مایا گرہن آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بڑا تم شکل اور جو مرا تھا ان میں چل ان سفر سل اور دور اثر لگن جو والا سو رہا بڑا تم شکل اور جو مرا زمین پر اثر کر کے نہ چلو، ان میں کل ان سفر سل اور کس قدر روپے پٹک کے چلو اور اثر کر کے چلو طاقت اور مت کر کے چلے، لن سفر سل زمین کو تم چھید نہیں کر سکتے زمین میں، تم اس میں اپنا پیر گھسا نہیں سکتے ہو، اپنے پیر کے ذریعے سے اسے سوراخ نہیں کرتے. ان میں کلن تقریباً یہ ترجمہ ہے ورن سب لوگوں کی بارہ سونا، اگر بڑا بننا چاہتے تو پہاڑ تم سے بڑا تم سے بھی بڑا ہے. تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں کچھ دیا ہے اس کے سامنے ہمیں توازو رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم نے جو کچھ دیا یہ تیرا دیا ہوا ہے، اور تیری طاقت ہے کہ کل ہی کچھ چھین سکتا ہے. اس وجہ سے اس کی حفاظت کے لیے آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے، توازو برتنا چاہیے، اور ہر چیز کے بارے میں الحمدللہ تمام تعریفیں ادا کی. ہم نے اپنے عقل سے نہیں، اپنے کرتب سے نہیں، اپنے کرتوت سے، اپنے اعمال سے نہیں کمایا، اللہ کا دیا ہوا. اگر آدمی اپنے اعمال سے کماتا تو بہت سے لوگ، کتنے ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہوتے ہیں، بڑے بڑے کوالیفائڈ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں لیکن بھوکوں مرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دستخط بھی کرنا نہیں جانتے ہیں، صرف ٹیلیفون کے ذریعے سے روزانہ ان کی روزی لاکھوں آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دینا ہے، جس وجہ سے اللہ سے لگا کر کے آدمی کو مل رہا ہے تو فقارون کی طرح یہ نہ کہیں انما اوتی تو على علم عندي، اپنے علم کی بنا پر دیا جائے، علم کی بنا پر نہیں دے آگے مل رہا ہے. دیکھیے اپنے کا تقاضا ہے کہ ہم نصیحت میں لوگوں کو دے سکتے اگر علم کے ذریعے سنتے تو سب اچھے اچھے عالم جو ہیں وہ بھوکوں نہیں مرتے، اچھے اچھے انجینئر ہیں، اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں، بیچارے ان کی روزی بہت اتر رہتی ہے، یا فنکار ہیں بہت سے گھروں کو جانتے ہیں. واسطہ علم نصاح سمبی اللہ عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجر ابن الشيطان سر رسول نے فرمایا کہ جلد بازی ہے شیطان کی طرف سے. اور دوسری ایک روایت ہے اچھو اد اصل ہے رحمان اچھو جب اطمینان کے کسی کام کو کرنا یہ رحمان کی طرف سے. سب سے کسی بھی کام میں آپ جلدی کریں گے تو جلد بازی میں کام غلط ہو جاتا ہے. سب سے بڑی غلطی جو ہم محسوس کرتے ہیں اپنے میں ہم فراغ میں وہ جلدی کرتے ہیں. فلاد میں بھی سر رسول نے فرمایا کہ یا چلو احد کو بھی سزا دی بیان کرو کہنا پیسوں بڑا ایسا آتا ہے کہ جب آدمی سوتا رہتا ہے حدیث کے پورے الفاظ سمانا اس کا مقبول یہ ہے کہ آدمی بیٹھا رہتا ہے اپنے کام مشغول رہتا ہے جب اٹھتا ہے کہ جلدی سے وضو کیا جلدی سے کوے کی طرح تھومے مار کر کے نماز کو مکمل کر دیا. کس قسم کی جلدی اللہ کیا خاص طور پہ نماز میں نماز کو باطل کرنے کی بات ہو جاتی ہے جلدی سے. ایک صحابی آئے تھے رسول کی مسجد میں آپ اپنے صحابہ کی ضرورت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف انہوں نے دورہ کہا نماز پڑھی صحیح دل مسجد کا حکم کا رسول نے دیا ان کو صحیح ہوتا ہے دورہ کہا نماز پڑھی کہ جلدی کی انہوں نے سر رسول نے فرمایا سر اس کے فصل لے بھائی میں کہا تم سے پہلے جاؤ پھر سے نماز پڑھو تمہیں نماز نہیں پڑھی سر اس کے فصل لے بھائی نے کرم سے دوسری مرتبہ بھی اسی طرح انہوں نے جلدی والی نماز پڑھی تیسری مرتبہ بھی انہوں نے جلدی والی نماز پڑھی ہر بار سر رسول کہتے رہے جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی اس نماز کا انکار کیا نہیں کیا سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ممکن ہوئی کہا اللہ کے رسول اللہ کو پھر ممکن اس سے اچھی نماز میں نہیں جانتا ہوں آپ بتائیے فضول یا نہیں آپ بتا دیجیے کیسے نماز سر رسول نے فرمایا کہ جب کھڑے ہو تو اللہ حافظ کرتا ہوں وہ کرم آتے رہے قرآن قرآن جو یاد ہے وہ پڑھو اس کے بعد جب رکوع کرو تو اتنی دیر کرو کہ وہ حق کا تطمئن نہ رہا جائے اتنی آرام سے رکو کرو جہاں تک کہ تمام جو ہے اپنے جگہ پر آ جائیں اس حالت میں نہ کہ ایسے شروع کیا شروع کر کے اور فوراً اٹھے جتنے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے رکو سے اٹھے اور ابھی جس میں سیدھا بھی نہیں ہوا آگے رکو ہی کی شکل میں اور فوراً سرجن کر جاتے ہیں. یقیناً یہ چیز کا رسول کی سنت ہے کیا رسول کی نماز کے اثر ہے خیر جو حتہ تک مہینہ راجن سن مسجد حتہ تک مہینہ ساجدن اس میں ہر کو سجدہ کرو کھڑے ہو حتہ تک مہینہ قائم رکو کے بعد حتہ یر گیا کن میں پکار ان مانگ گیا ہو کیا رسول نے اسی سب کے لیے بھائی کہ رکو کے بعد اتنا کھڑے ہو کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر ہڈیوں کے جوڑا کی جگہ پر آ جائیں. اب آپ سوچے کتنے میں آواز پڑتے ہیں ابھی رکو سے اٹھے ہی نہیں آ گیا اور فوراً سجدے میں چلے گی پورے طور پر سر رسول کی تلاش کے پھر آ گئے اللہ آج رکھے میرے شیطان یہ شیطان کی طرف سے آ کر کے جلدی جلد بازی اور نماز کو نماز کو بیسار کرے باطل کر رہی ہے. اس وجہ سے اسی طرح اور کسی کام میں بھی جلدی کرنا ہے کوئی بھی کام ہو آپ جلدی جلدی قرآن پڑھے بہت سے لوگ مہارت کرنی ظاہر کرتے ہیں کہ بہت جلدی جلدی قرآن پاک پڑھ دیتے ہیں یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جنہیں دو مرتبہ ایک مرتبہ ختم کر دیتے ہیں. یقیناً یہ چیز جلدی اس شیطان کی طرف سے ہو رہی ہے لیکن رحمان کی طرف سے کیا رسول کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ تین دن سے پہلے قرآن کو ختم نہ کرو. کہ سنا بھی آ گئی قرآن کا کاری ہو چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے پہلے سے پہلے پڑھنا چاہتا ہو پھر بھی تین دن سے پہلے ختم نہ کرو. سبحان اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر منسوخ کیا جاتا ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں غیرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات میں تہجد میں قرآن ختم کر دیتے تھے. یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں کہ ایک امام سے بچے اعتراض کریں لیکن لوگ آپ کے لیے جسے کہتے ہیں کہ پیے نہیں اڑتے ہیں مرید ہوا آتے ہیں تو کس طرح کی فضیلتیں گھر کر کے اور امام کی طرح منسوخ کرنا امام صاحب کی حسد سے امام صاحب کی اس سے صحیح بڑھانی ہے غلط ہے لکھتے ہیں کتابوں میں لکھا جاتا ہے یہ سب چیزیں غلط ہیں. تو آج رسول شیطان آپ جلدی پڑھیں گے تو جیسے کہ مشہور ہے یارمون تارمون کرا اور کچھ واضح نہیں ہوگا آپ خود نہیں سمجھ سکیں گے سننے والا بھی کوئی چیز اس میں سے اس کے پلنے نہیں پڑے گا. حالانکہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے الحمد للہ رب العالمین پورا معنی ذہن میں گھس جائے اس کا گھوم جانا چاہیے الرحمن الرحیم اللہ کی عظمت اور جلالت اور اس کی حیبت پورے ذہن میں آ جانی چاہیے رحمت اور اس کا کرم مالک یوم الدین پورا قیامت کا اور حشر کا تصور سے ہمیں آ جانا چاہیے. اسی سے دل کو جلا ملے گا, اس مت سے ہمارا کو تصدیق کی ہوگی. یہی نماز ہے جس کے بارے میں پہلے فرمایا ہے ان میں سلا سکون ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے اور اس کو خود ہم سمجھیں گے, جب ہم لوگوں کو پڑھ کر کے ختم کر لیں گے, اسی میں اس نماز سے کچھ نہیں ملے گا ہمیں. اس میں ہمارے ساتھ یہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کیا موجود رہے سزا نمازوں کے بارے میں بھائی نے سوال کیا ہے. کہتے ہیں سزا نماز کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرہا. جو کوئی کسی نماز کو چھوڑ کر کے سو گیا اور سونے میں مجبور ہے, نہ کہ جان بوجھ کر سکتے ہیں, گھڑی لگا سکتے تھے لیکن نہیں جان سکتا, مجبور ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا ان شاء اللہ. چار طرف جو نماز چھوڑ کر کے سو گیا اور نسیا یا بھول گیا, پھر یہ سنگھ ادھر میں کرایا اس کو پڑھنے جب اس کو یاد آئے. آپ کو یاد آیا کہ ہم نے گھر کی نماز نہیں پڑھی تھی, کب یاد آیا؟ سونے جا رہے تھے. ایسا کیوں؟ فوراً آپ ظہر کے دن والی نماز رات میں پڑھتے ہیں. سیدھا کا طرح کہ جو کہتے نہیں دن کی نماز دن میں بلکہ ظہر کی نماز سزا ظہر کے ساتھ. اللہ کے بندے کون زمانہ کرتے ہیں, ہم سب ظہر تک زندہ بھی رہیں گے اور ہم اس طرح اگر انتظار کریں, اس طرح انتقال ہو جائے تو اللہ کرے پر بچے گردن سے لے کے جائیں گے. رسول کے حکم کے مطابق سیدھا ادا کرا, جب بھی یاد آئے رات کی نماز دن میں, دن کی نماز رات میں, فوراً ادا کر لیں تاکہ اس کے دن میں وہ نماز آ جائے. اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو سزا ہوئی ہے یا جو ہم چھوڑتے رہے ہیں, 30 سال تک نماز ہی نہیں پڑھی, اس کے سزا کا جو طریقہ کیا کرتے ہیں, اس کو اسٹارٹ کراتے ہیں. بلائے عمری کا جو طریقہ یہ پورے طور پر گزارت ہے, یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنا دیا ہے. کچھ کھانے پینے مسئلہ عالم سے تو پوچھنا ہی ہے, عالم محترم کو سوچتے ہیں اگر ہم مسئلہ نہ بتائیں تو لوگ جو ہے ہمیں جاہل کھانے لگے تو کچھ نہ کچھ مار دیتے ہیں. آگاہ کی بغیر علم کے فتوا دینا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. جو بھی عمل کرے گا اس سے سب گناہ اس کے اوپر آئے گا. بہرحال دو سارے رسول کی سنت یہ کہ آپ جو نمازیں یاد ہیں آپ کو جس حرض میں, اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں صبح شام جتنا پڑھ سکیں. اور 30-40 سال کی چھوڑی ہوئی نمازوں کے بعد اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کے ساتھ شرط ہے کہ آپ ہمیشہ نماز پڑھنے کا عزم کر لیں, ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں اور پھر نہ چھوڑنے کا نمازوں کے عزم کریں. یہ اگر آپ اس طرح شروع کر رہے ہیں تو اور توبہ استغفار کرنے کے اللہ تعالیٰ قرآنی نماز میں ہمیں تھوڑے سے معاف کر دیں, تو یہی اشتراک ہوا اور یہی سزائے عمری ہو گئی اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. کسی کو کہتے ہیں نہیں, سب قدر میں ہم اگر ایک ایک نماز پڑھ لیں گے تو تمام نماز یہ سب چیزیں جو ہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. شریعت اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول کی طرف سے, اس میں اس کی دقت ہوئی دقت نہیں. حج بدل کرے پاکستان سے آیا ہوں, حج بدل کرنے پاکستان سے آیا ہوں, میرا نیپال کون سی جگہ بنتی ہے؟ میں نے مدینہ شریف سے بھی راجی سے باندھا ہے, یعنی حج بدل کیا لگ رہا ہے؟ حج بدل افراد کی جا سکتی ہے کیا ہے؟ ہماری پرواز اسلام آباد سے مدینہ منورہ تھی, آپ کی پرواز اسلام آباد سے مدینہ منورہ تھی, تو آپ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہوئے مکہ میں چاہے خود کے نفاذ سے آپ کو آرام باد کر کے وہی آپ کا نفاذ تھا. کوئی بھی چوکیدار رسول نے جب نفاذ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہن لا ہن, یہ نفاذ نہیں اطراف کے لیے, یمن کے لیے اور یمن اور ہندوستان وغیرہ کے نفاذ کے لیے ہے. تو کیا رسول نے فرمایا ہن لا ہن, یہ نفاذ جو ہم ذکر کر رہے ہیں ان اطراف کے لیے, لیکن اگر کوئی شخص دوسرے طرف سے گھوم کر کے کسی دوسرے نفاذ جا رہا ہے, پاکستان کا آدمی لندن کے بجائے پھر حلیفہ جا رہا ہے یا جو جوفہ جا رہا ہے تو وہاں سے وہ احرام باندھے مکہ نہ آئے. تو گویا آپ کی نفاذ بنی پہ رسول کی نفاذ حلیفہ, آپ کو وہاں سے احرام باندھ کر کے آنا تھا. اگر نہیں آئے تو پھر یہ بھی ہو سکتی کہ کل کے سام نہیں کر سکیں گے, نہیں اگر نہیں وہاں سے احرام باندھ کر کے آپ آئے ہیں اور میں کہیں سے ڈھونڈ رہے ہیں احرام باندھے کا, تو آپ کے لیے خطرہ یہ ہے کہ آپ جائیں پھر سے مدینہ شریف اور وہاں سے احرام باندھ کر کے آئیں. اور اگر آپ وہاں سے احرام نہیں باندھ رہے ہیں, جا کر کے مسجد عائشہ سے احرام کا باندھ رہے ہیں, تو آپ کو دم دینا پڑے گا یہ کمی پوری کرنے کے لیے, کیونکہ یہ نفاق نہیں ہے, یہ نفاق نہیں ہے, آپ کا نفاق وہاں تھا. قرآن کے حالت میں نقل پڑھتے ہوئے نقل پڑھتے ہوئے پھٹ ہے یا نہ سمجھی میں کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ نہ سمجھی نہ جانے یا رب بنا رہا تو آخنا ان نقینا اور افسانہ کے ساتھ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہے جہالت میں یہ چیز علماء نے انتخاب کر اس کا مشاہدہ کی. اس پر آپ کا کوئی معاہدہ نہیں, کوئی گناہ نہیں, اور نہ آپ کے اوپر کوئی دیا ہے کفارہ ہے. احرام کی حالت میں کندھا سب بولنا ہے. احرام کی حالت میں کندھا صرف طواف کے وقت, طواف جو پہلا طواف جس کو طواف قدوم کہتے ہیں, آپ احرام پہن کر کے میقات سے آ رہے ہیں, حرم پاک میں داخل ہوئے, تو جو پہلا طواف کریں گے جس کو طواف قدوم ہوگا وہ طواف عمرے کا رکن بھی رہے گا, اور وہی آنے والا ان پہلی مرتبہ جو طواف کریں گے اس میں آپ کندھا کھول کر کے اور تین چکروں میں تیز رفتار چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے کندھے ہلا کر کے چلے تاکہ طاقت رائے ہو, تو یہ تین چکروں میں اور کندھا آپ ساتوں چکروں میں کھلا چھوڑیں گے. اس کے بعد جا کر کے برقع استعمال کریں گے, وہ پہلے طواف ہیں. اور دوسرا طواف جب بھی آپ کریں گے عام طواف جو ہے عام کپڑوں میں, اس میں آپ کو نہ کندھا کھولنا اور نہ رمل کرنا. اسی طرح جو آپ وہاں سے آئیں گے طواف حفاظت کے لیے, تو اگرچہ آپ احرام ہی پہنے ہو تو آپ کو کندھا نہیں کھولنا اور نہ رمل کرنا ہے, اور اگر آپ کپڑا بدل کر جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے. طواف کرنے کرتے نماز کا ٹائم ہو گیا اور خواتین سب میں آمینی آیا نماز فاسد ہوئی کہ نہیں, نماز فاسد ہوئی آپ اس وقت خواتین کو یہ نصیحت کی دی ہے. ہر ایک کی خواتین ہیں, ہم خود غلطی کرتے ہیں یقیناً, اور یہ غلطی کا جو ذمہ دار ہم ہیں اپنی نماز کے بعد سال کا اور دوسروں کی نماز کا. آپ جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں اذان ہونے والی ہے, اذان ہونے کے بعد لوگ مرد اکٹھا ہو جائیں گے, تو عورتوں کو ایسے وقت میں ادھر اٹھانا غلط ہے. عورتوں کی جگہیں بنی ہوئی ہیں, کچھ لوگ تو چلائیں گے چاہیں گے حکومت انتظام نہیں کر پاتی, حکومت یہاں تک کہ اس کا نکاح کریے حکومت انتظام نہیں کر پا رہی تو چھوڑ کے ہم لوگ انتظام کریں.